और रोटी बनी कि नहीं अजय? यूज़लेस। निकली है तू ऑलराइट, आ जाने ले आ वन बाइट। लगे तू मेनु सेक्सी, ताई मजा गया ऑल नाइट। कुआरियां तो सोनियां ते मैं भी कुआरा, चढ़दी जवानी हुणे लुट ले नजारा। जे ना मैनू करती नहीं पुछना दुबारा, फिर रोटियां पकाई नाले मेरे गाने गाई। रोटी कदों बनूं?